zapraszam na serwis Trójki. Minister finansów zadowolona z wyższego ratingu Polski. Agencja S&P o jeden poziom podniosła ocenę naszej wiarygodności inwestycyjnej. Dwóch nastolatków nadal poszukiwanych przez policję w Piekarach Śląskich. Nieoficjalnie mówi się, że uciekli z kajdankami na rękach. Poza tym w serwisie sprawdzimy, gdzie są wysokie emerytury i gdzie jest środek Polski. Decyzję o podniesieniu ratingu Polski przyjmuje z satysfakcją, tak mówi minister finansów Teresa Czerwińska. Agencja S&P Global podniosła ocenę wiarygodności inwestycyjnej Polski do poziomu A- z BB+. Minister Czerwińska podkreśliła, że wysoka ocena przynosi wymierne korzyści nie tylko dla kraju i finansów publicznych, ale także dla firm. Im wyższa jest pozycja inwestycyjna kraju, tym chętniej inwestorzy kupują papiery wartościowe, czyli wysoki jest popyt, tańsza jest obsługa, czyli jest niższa cena obsługi długów. Pozycja konkurencyjna kraju podbija pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Przedsiębiorca inwestujący w Polsce korzysta z tego podwyższenia ratingu dla własnej również pozycji konkurencyjnej, dla własnej pozycji inwestycyjnej. Agencja S&P, podwyższając rating Polski, wróciła do oceny sprzed połowy stycznia 2016 roku. Trwa obława na dwóch nastolatków, którzy wczoraj uciekli podczas policyjnego zatrzymania w Piekarach Śląskich. Policjantom podległym pod jednostkę w Tarnowskich Górach uciekło dwóch nastolatków, w wyniku czego policjanci z Piekar Śląskich, gdyż stało się to na terenie naszego miasta, podjęli natychmiastowe działania zmierzające do zatrzymania tych osób. O szczegółach w tej chwili nie mogę mówić, natomiast zmierzamy do tego, aby jak najszybciej ustalić miejsce pobytu tych osób i dokonać ich zatrzymania. Tyle Dariusz Dobrzański z Policji w Piekarach Śląskich. Według nieoficjalnych informacji nastolatkowie mieli być skuci kajdankami, a jeden z nich miał być bez butów. Całkiem wysokie emerytury są na Opolszczyźnie. Tam emeryci dostają o blisko 300 zł więcej niż średnia w całym kraju. Tak wynika z danych ZUS-u w Opolu, który podsumował rok od obniżki wieku emerytalnego. Przeciętne świadczenie wypłacane kobiecie to trochę ponad 1750 zł. Średnia to niespełna 1600 zł. Mężczyźni dostają z kolei na Opolszczyźnie 2900 zł, a średnia to 2600. Jeśli chodzi o miasta, to w całym kraju najwyższe emerytury są w Bielsku-Białej, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Średnia miesięczna emerytura wypłacana kobietom tylko w stolicy przekroczyła 2000 zł brutto, a dokładnie chodzi o prawie 2150 zł. I na koniec w serwisie Trójki rewolucja w samym środku Polski, czyli pytanie gdzie. Do tej pory środek Polski był w piątku pod Łęczycą, ale są nowe badania i nowe wyniki i wychodzi, że środek Polski jest w Nowej Wsi pod Kutnem. Tematem zajęła się Katarzyna Grabowska. W piątku smutek. Pan się dobrze bawi, my się dobrze nie bawimy. My nie będziemy bawić się naszą dumą. Polska, nie rujnujcie. Zaczynając od środka. W Nowej Wsi radość. Cieszymy się bardzo. A to wszystko przez najnowsze badania wskazujące, że właśnie dzisiaj, 13, piątek stracił to, czym tak się chlubił od kilkudziesięciu lat. Piątek nie jest już środkiem Polski. A czym jest, tłumaczy geodeta Mariusz Meus z Krakowa. Jest tak zwany centroid, czyli geodezyjny środek obszaru lądowego lub administracyjnego Polski. No tylko, że to nie jest cała Polska. A całą Polską są też morskie wody wewnętrzne i morskie wody terytorialne. Jak te policzyć, to środek wypada w Nowej Wsi pod Kutnem, gdzie snują już plany, jak ten fakt wykorzystać. Ja wiążę z tą tutaj inicjatywą niesamowite możliwości rozwoju. Liczymy na drogę może, no coś ugramy. Mieszkańcy Piątku mówią, że dopóki nie ma dokumentu potwierdzającego nowy środek Polski, a takowego rzeczywiście nie ma, oni żadnego nowego środka nie zaakceptują. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. No i to szukanie środka przypomina trochę szukanie dziury w całym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w Augustowie 4 stopnie, w Warszawie 7, a w Zielonej Górze 12. Poza tym pogodnie, bez chmur, miejscami nad ranem, na wschodzie i południu możliwe mgły. Jutro od 19 do 23 stopni i tak samo jak dzisiaj, czyli przeważnie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfekt, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci księgarni Świat Książki. Patroni medialni: Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka to była Charlotte Day Wilson i utwór Falling Apart. Ta piosenka pochodzi z epki wydanej w marcu tego roku. Artystka pochodzi z Toronto. Jeszcze nie doczekaliśmy się pełnogrającego, długogrającego albumu, ale myślę, że warto na niego poczekać. Na pewno wrócimy do epki Stone Woman, z której pochodzi ten właśnie utwór. Dzisiejsza audycja będzie brzmiała właśnie w takich klimatach bardziej zahaczających o R&B niż zwykle. I Dość płynnie później przejdziemy do większej zawartości fortepianu. Zobaczymy, jak Państwu się to spodoba. Kolejna jest znana już Państwu bardzo dobrze, Janelle Monáe. Tym razem nie z ostatniej płyty, a z ścieżki dźwiękowej do filmu Hidden Figures. To będzie piosenka Isn't This the World. I've walked around just about all my life. Slept on park benches many, many nights. Even remember the day I had nothing to eat, but someone loved me. Janelle Monáe, Isn't This the World? Muszę powiedzieć, że razem z pewnym ładunkiem retro, jaki pojawi się w tej audycji, pojawią się również takie końcówki, czyli wyciszenia. Ja bardzo lubię piosenki, które kończą się wyciszeniem, nie z radiowego względu, ale dlatego, że jest to Jest to trudna sztuka, dobrze wyciszyć piosenkę. Kiedyś widziałam krótki dokument na ten temat, że najwięcej oczywiście piosenek kończących się w ten sposób było na listach przebojów w latach 80. Po czym okazuje się, że na przykład w zeszłym roku na całej liście Billboardu, przepraszam, nie na całej liście, w pierwszej 20 Billboardu nie pojawił się ani jeden utwór, który kończy się takim wyciszeniem. Także może wróci to w następnym sezonie. Janelle Monáe, Isn't This the World, z filmu Ukryte działania. O następnym artyście, czy też o następnych artystach wiem o wiele mniej niż o Janelle Monáe, ale uwiódł mnie ten przebój, Still Alive, zespół Half Alive. Niestety nie powiem Państwu bardzo wiele o tym zespole. Wiem natomiast to, że w pewnym momencie napisali 50 piosenek i Still Alive było numerem 11 na tej liście 50 piosenek. I ten numer 11 chyba stał się numerem 1. When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, I've been invaded by the dark, I'm trying to recognize myself when I feel I've been replaced. When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, I've been invaded by the dark, I'm trying to recognize myself. I feel a place, but I can feel it kick down in my soul, and it's pulling me back to earth. Let me know I am not a slave, can't be contained. So pick me from the dark and pull me from the grave, 'cause I still feel alive. It is hopeless. I start to notice that I still feel. So when I lose my gravity in this sleepy womb, drifting as I dream, I'll wake up soon to realize the end of life is reaching out to rip me of my pride, call allegiance to myself. I kolejne piękne wyciszenie. Zespół Half Alive i piosenka Still Feel, przedstawiona przeze mnie przed chwilą jako Still Alive. Jest to dowód albo mojego roztrzepania, a może tego po prostu, że słucham tekstów. Pozostajemy w tych klimatach, czyli takich, które flirtują z R&B lat 70. Wydaje mi się, że zespół Half Alive, pomimo tego, że flirtuje z latami 70., ląduje dość mocno po stronie lat 80. Ale podobnie zresztą jak kolejny artysta, to będzie Bruno Mars, jeszcze sprzed przeboju Uptown Funk. To będzie płyta Unorthodox Jukebox z roku 2012 i utwór Moonshine. Even better than the way you did the night before. And the moment that you kiss my lips, you know I start to feel wonderful. It's something incredible. There's sex in your chemicals. Oh, ooh, let's go. You're the best way I know to escape the extraordinary. This world ain't for you, and I know for damn sure this world ain't for me. Lift off and say goodbye. Your fire set. Kolejne piękne wyciszenie. Zaskoczę Państwa, następny utwór, który nie jest stylizowany na żadną epokę, a raczej zakorzeniony głęboko w tym momencie, kiedy został wydany, nie będzie miał wyciszenia, więc proszę się przygotować na gwałtowny koniec następnej piosenki, ale powiem jeszcze jedno. Bruno Mars i wielu innych artystów grających współczesne R&B opiera się na tym jednym artyście. To nie będzie wielki przebój. Jest to jedna z piosenek na płycie Dangerous, którą bardzo lubiłam, kiedy ten album się ukazał. Michael Jackson, She Drives Me Wild. street. Oh, here, boy, tell me which way but me. Far from a deuce, although your looks are deadly. If you walk, you're soft, still I hear the medley. I'm shiver, Miss Timberland boots, cramp my style. She drives me wild.

strange girl. Yeah. You're inspecting my bruises. Yeah. I got him trying to save the world. He said, girl, you're not Jesus. Nie graliśmy prób, ani nie omawialiśmy tego, jak ma brzmieć każda piosenka. Nagraliśmy 2-3 podejścia do każdego utworu i później wybraliśmy najlepsze. Tak Annie Clark, czyli St. Vincent, opisuje pracę nad Mass Education. Na fortepianie gra Thomas Bartlett. Teraz posłuchamy kolejnego czarodzieja fortepianu, który używa tego instrumentu trochę jak trampoliny i wybija się w rejony zupełnie z fortepianem niezwiązane. James Blake, My Willing Heart. First time your name is used, it was beauty and I knew. Sat in a violent room with some people I saw through. Gathered round the television's fire, watching for the people I admired. Outside my words were frozen in my mouth. I couldn't get them out. When I see what James Blake, My Willing Heart z płyty The Color in Everything. Został nam jeszcze jeden utwór, a jeśli mówimy o pianistach, którzy w pewnym momencie dobrze się poczuli w dźwięków generowanych przez elektronikę. Musimy sięgnąć do płyty To Venus and Back z 99 roku. Tori Amos, to będzie piosenka Suede. Ja już się z Państwem pożegnam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przygotowałyśmy tę audycję wspólnie z Aleksandrą Baszum i Elżbietą Różycką. Ja się nazywam Gaba Kulka i usłyszymy się już za tydzień. Suede. Suede. Suede. You always felt like suede. There are others, I feel your twin peekaboo hiding underneath your skin jets of revenues. Living from a central source and this power over me. Not because you feel something or don't feel something for me, but because mass so big it can swallow her whole star intact. Call me evil, call me tired. Conjure anything by the dark of the moon. Boy, and if you keep your silence around, you'll talk yourself right into the jump. Hello, up into my body, into my body. My absorption lines, they are frayed, and I feel my fear is great. Feel that way.